السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد tukiendelea na kipindi chetu fi dhilali aya, leo tutakuwa na aya ya 63 katika suratun naml. Mwenyezi Mungu bado yuwakumbusha Makuraish na kutueleza sisi kama ummati Muhammad na sisi kama wanadamu tuweze kufahamu ukubwa wake Allah jalla jalaluhu. Mwenyezi Mungu auliza, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ailahum ma'a Allah ta'ala Allah amma yushrikun. Hivi masanamu wenu wasionufaisha wasiodhuru, hivi kweli wao ni bora? Amman yahdikum, ama aliye bora ni yule anayewaongozeni nyinyi, fi dhulumatil barri wal bahr, pale munapopotea kwenye giza la bahari na bara, akawa Mwenyezi Mungu atawaonyesha njia wasafiri walio baharini ili wasipotee na wasafiri walio bara ili wasipotee mpaka mukafika munapotaka kwenda kwa salama. Wa man yursilu riyah, na anayetuma mawingu yale yaliyojaa mazito kabisa, bushra, kuwa ni bishara kwenu, baina yadi rahmati, mbele ya rehma zake. Hapa rehma zake Mwenyezi Mungu iliyokusudiwa ni mvua. A ilahum ma Allah, hivi uko tena Mungu aabudiwae pamoja na Allah jalla jalaluhu, ambaye ndiye pekee anayefaa kuabudiwa? Hivi katika hiyo miungu yenu yupo mwenye kufanya kazi hii, mwenye uwezo huu wa kuwaongozeni, wa kuwaelekezeni njia baada ya kupotea kwenu katika giza la usiku? Tazameni wasafiri jamani, wanaosafiri angani, wanaosafiri baharini, wanaosafiri bara, masafa marefu, lakini wakao wataongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja afikishwe anapokwenda kwa salama. Tazameni na ukubwa wake Allah jalla jalalu, anavotuletea mawingu ikawa ni bishara, tukiaona tukawa twafurahia, mawingu yale yakawa baadaye kutateremka mvua ambayo ni rehma yake Allah. Akitaka Mwenyezi Mungu, mawingu yale yale hugeuka ikawa ni adhabu yake subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Mwenyezi Mungu auliza, a ilahum ma'a Allah, je, yupo katika hao mnaoabudu nyinyi, hao mnaowategemea nyinyi kwamba ni miungu mkawapa sifa za Mwenyezi Mungu jalla jalalu, katika hao yupo anayeweza kuyafanya hayo? A ilahum ma'a Allah ta'ala Allahu amma yushrikun, ametakasika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na yale mnaomshirikisha nayo. Ametakasika Mwenyezi Mungu kuwa yeye sawa na masanamu. Ametakasika Mwenyezi Mungu kuwa yeye sawa na chochote kingine mnachokiabudu kisichokuwa na sifa na majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yushrikun. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika ahlu wa tauhid. Tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur, fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawma an-nushur. Ayatuhu tarwi al-mada wa sifatuhu nab'u al-huda, nalqa al-jinana bihubbi, lan tastaqima hayatuhu.